To było zwycięstwo na otarcie łez. Siatkarki dewelopresu Rzeszów wygrały z Włoszkami Savino del Benescandici 3-1. Rzeszowianki już wcześniej straciły szansę na awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. W ćwierćfinale na pewno zagra Chemik Police. Mają awans w kieszeni, a w trwającym meczu grają z Igor Gorgonzola Novara. Tak pewnej sytuacji nie ma ŁKS Łódź. Tu awans jest niepewny. Aby stał się pewniejszy, trzeba ograć francuski z Miluzy. Tyle o europejskich pucharach. Na naszych krajowych parkietach w Plus Lidze Trefl Gdańsk pokonał siebie Indykpol AZS Olsztyn 3-1. Trefl w tabeli jest trzeci, Indykpol 9. Prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle przed Jastrzębskim Węglem. A Jastrzębski został wykluczony z rywalizacji w tegorocznej Lidze Mistrzów. Decyzja Europejskiej Konfederacji Siatkówki spowodowana jest koronawirusem, który pojawił się w szeregach drużyny. Jastrzębski nie poleci na turniej do Kazania. Wcześniej nie zagrał również w Berlinie. W Premier League rozpoczęły się derby Londynu, w których Tottenham mierzy się z Chelsea. A jeśli mowa o lidze angielskiej, to władze Premier League pozytywnie rozpatrzyły apelację Southampton i czerwona kartka, którą w przegranym 0-9 meczu z Manchesterem United ujrzał Jan Bednarek, została anulowana. W klubowych mistrzostwach świata znamy pary półfinałowe. Meksykański Tigres pokonał południowo-koreański Ulsan Hyundai 2-1 i zagra z Palmeiras São Paulo. Katarczycy z Al-Dulail przegrali z mistrzem Afryki, egipskim Al-Ahli 0-1. Na zwycięzców czeka Bayern Monachium. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, słabe opady śniegu, a na południowym zachodzie i krańcach południowych także deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna w północnej połowie kraju od minus 15, minus 13 na północnym wschodzie, od minus 11 do minus 7 na północy i w centrum i od minus 5 do 0 w południowej połowie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili. Teraz w Euro niesamowita promocja. Jedna, dwie lub trzy raty gratis na wybrane smartfony, smartwatche lub laptopy. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklep już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Teraz za jedne 1390 zł. Oczyszczacz powietrza Tefal. Teraz za jedne 799 zł. Taniej o 300 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Ticket now. Do what the law don't allow. One-way ticket now. get jacked. Never coming back. One track pitch black. Hot rod, heart attack. Alright, alright, alright. Gone, gone, gone tonight. Alright, alright, alright. Alright, alright, alright. Come on. Come on. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Wrong Way Ticket zespołu The Cramps z albumu Fiends of Dope Island na bardzo dobry początek audycji Od Panka do Franka. Po raz ostatni w czwartek po 21. Prawdopodobnie za tydzień spotkamy się po 19, a więc dwie godziny wcześniej, także w czwartek. Ten program realizuje Alina Bemka, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 22. Dziś rocznica śmierci wokalisty, frontmana i założyciela The Cramps. Lux Interior zmarł 4 lutego 2009 roku. Dawno temu zadawał sobie pytanie: What's inside a girl? Somebody in here, oh baby, you got something and I gotta get it. Come on. Mój adres mailowy to radosław.okrasko@polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji, aby właściwie uczcić tę rocznicę odejścia Luxa Interiora. Dziś kilka bardzo żwawych utworów zespołu The Cramps, ale oprócz tego jeszcze będziemy kombinować nieco inaczej w dalszej części tej audycji, a teraz The Cramps na żywo. W roku 1980 tak zabrzmieli, wykonując na scenie utwór Tear It Up. Tear It Up. Sprawdziłem, że dokładnie rok temu, 4 lutego, także prowadziłem audycję w Trójce, ale o 3 nad ranem, i to nie był czwartek, lecz niedziela, zagrałem wtedy Cramps z zielonego winyla. I także informowałem, że w 2009 roku odszedł z naszego świata, Lux Interior, który żył tylko 62 lata, chociaż założył zespół The Cramps, będąc już dużym chłopcem, ponieważ miał wtedy jakieś 26 lat. Urodził się 21 października 1946 roku, a więc dawno temu. Myślę, że jego bardzo udanym patentem i na spędzanie wieczorów było założenie ciemnych okularów i o tym jest następny utwór Sunglasses After Dark. Lux Interior. Naprawdę nazywał się Eric Lee Perkheiser i ze swoją przyszłą żoną Kirsty Wallace, lepiej znaną jako Poison Ivy, założyli The Cramps w 1972 roku. Parą w życiu i na scenie pozostali do końca Lux Interior i Poison Ivy. Bardzo malowniczy duet, tacy styliści swojego życia i znajdujący świetny pomysł na granie i własną egzystencję. I Was a Teenage Werewolf, kolejny utwór The Cramps. No i to by było na tyle. The Cramps na dziś. Teraz przedstawiciele nieco młodszej fali neorockabilly ze Stanów Zjednoczonych. Zespół Reverend Horton Heat, który powstał w roku 1985. Ale zagrają z płyty całkiem nieodległej pod krótką nazwą Rev utwór Let Me Teach You How To Eat. You how to eat. Let me teach you how to eat. How to marinate the meat. Let me teach you how to eat. It's a culinary treat. Let me teach you how to eat. Let me teach you how to bake. Let me teach you how to bake. How to grill a strip steak. Let me teach you how to bake. We can make a cake. Let me teach you how to bake. I'll teach you things that you never knew. How to choke a chicken and make a meat stew. We can cook a taco in the middle of the street and really feel good. Let me teach you how to eat. Let's go now. Let me teach you how to shred. Let me teach you how to shred. Shredding lettuce by the head. Let me teach you how to shred. Make a yummy sweet bread. Let me teach you how to shred. Teach you how to toast. Let me teach you how to toast. Make a bloody red roast. Let me teach you how to toast. Be the perfect party host. Let me teach you how to toast. I'll teach you things that you never knew. How to choke a chicken or make a meat stew. We can cook your taco in the middle of the street. Let me teach you how to eat. Let me teach you how to eat. Let me teach you how to eat. How to marinate the meat. Let me teach you how to eat. It's a culinary treat. Let me teach you how to eat. Let me teach you how to eat. Let me teach you how to eat, to był tytuł. Reverend Horton Heat. Bardzo polecam teledysk do tego utworu, jeśli ktoś chciałby sobie wyostrzyć apetyt przed kolacją. A taka pora właśnie. I w audycji od panka do franka teraz wejdziemy w strefę twista. Twin Peaks Twist, Massachusetts. Oh,

paliłem światła. A gdy wstał świt, to byłem sam już sam. A gdy wstał świt, to byłem sam już sam. Zdarzyło mi się to w dzisiejszej nocy. Ktoś miał jak ty głos długi tak jak ty, lecz nie wiem kto to był. Nie było światła. A gdy wstał świt, to byłem sam już sam. A gdy wstał świt, to byłem sam już sam. Dzisiaj psychobilly, neorockabilly. Był twist, był blues. To może czas na walca, na perfidnego walca i bardzo dziwny, trochę zapomniany zespół. I to będzie z archiwum polskiego rocka. Utwór wygrzebany z płyty winylowej, której słuchałem w latach 80. dzieckiem będąc i zupełnie nie mogąc się nadziwić, że ktoś połączył tak dziwne elementy pod szyldem muzyki rockowej. Zespół Jan Kowalski, założony przez Aleksandra Mrożka, wtedy dosyć wpływowego gitarzystę. Posłuchajcie państwo, jak po latach zabrzmi ten perfidny walc. Moim narzeczonym, kochankiem natury. Kiedy byłem małym chłopcem i kupiłem ten winyl za 100 zł, do tej pory pamiętam, ale 100 starych złotych w kiosku Ruchu i posłuchałem w domu, myślałem, że refren jest o zającu, bo tam mniej więcej to brzmiało pełzająca. Ale teraz już wiem, że chodziło o pełzającą rozkosz. No wtedy to umysł dziecka chyba nie ogarniał tej pełzającej rozkoszy. A propos zabawy słowami, pani Iza napisała, że kuchmarzenie brzmi jak marzenie. To a propos cały czas zespołu Reverend Horton Heat i utworu Let Me Teach You How To Eat. O kuchmarzeniu właśnie. A teraz przesuniemy się od walca do Franka. Frank Zappa i Uncle Remus. Frank Zappa, pan Zbyszek z ulicy Gagarina bardzo się cieszy, że dotarliśmy do Franka. To jeszcze raz może dziś takie krótsze utwory mistrza. How could I be such a fool? When I won your love, I was very glad. Every happiness in the world belonged to me. Then our love was lost and you went away. Now I shed my tears in lonely misery. I know now that you never ever really loved me. It hurts me now to think you never ever really cared. I sit and ask myself a thousand times to try and find what really happened to the love that we shared. How could I be such a fool? How could I believe all those lies you told me? How could I be taken in by your sweet face? You spoil our love. You ruined my life. I'm so cold out. I'm a terrible disgrace. But there will come a time, and you'll regret the way you treated me as if I was a fool and didn't know the many times you lied about your love for me. Someone else is gonna know that your love was just a show. How can I be such a fool? Pan Maciek z Mokotowa napisał, że trafiłem, a The Cramps to jego ulubiona kapela i pyta w dalszym ciągu, czy może The Gun Club by się zmieścił w dzisiejszej audycji. No niestety tylko godzina, ale może w nocy z soboty na niedzielę przypomnę sobie o The Gun Club, w których zresztą już kiedyś grałem. Pani Agnieszka pozdrawia z Krakowa. Pan Zbyszek twierdzi, że dzięki muzyce, która dziś grała, to nóżka chodziła mu na 3 ze sprawą walca, a czasami też na 4 i 5. No, Frank Zappa jest mistrzem tego grania trochę bardziej niemiarowego. Pan Karol pozdrawia także. Nie wiedzieć czemu pasowałaby mu z kolei muzyka z filmu Seszele. I to jest też dobry typ po ten soundtrack z filmu. Bardzo chętnie następnym razem może zahaczę o ten soundtrack. Cóż jeszcze? Pan Nikifor pozdrawia spod rozmokniętych pieklisk. To znak, że już wiosna przyszła, panie Zerżancie, i bardzo się cieszymy z tego powodu. Pozdrawiamy wobec tego wiosennie, nie zimowo. I no cóż, prawie na koniec. Human Fly, The Cramps. Six eyes, I got a garbage brain driving me insane. And I don't like a ride, so push the best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare, cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. I'm a human fly. I spit a little while. I say buzz. I ain't as cheeky cause I'm a unzipped fly. And I don't know why. And I don't know why. But I say rock tonight. And I say rock it right. And I say but I don't know why. Pan Stefan B. pozdrawia chłodno, ale gorąco, spokojnie, a zarazem nastrojowo. My również pozdrawiamy pana Stefana, panią Izę, która twierdzi, że była i że audycja jej się podobała. Tak jak zwykle tradycyjnie, tylko fragmencik Hawaliny Pixies na pożegnanie. Ten program realizowała Alina Benke, wydawczynią była Magda Trzaska. Ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam na noc, soboty na niedzielę, prawdopodobnie po północy się spotkamy. Zmiany idą ramówkowe, więc niczego do końca nie należy być pewnym, ale miejmy nadzieję, że właśnie tak się to potoczy. Do usłyszenia. Bardzo, bardzo dziękuję za ostatnią godzinę.